Yes. E. Stevia. Kubakrisen 1962. Det har sagts att världen aldrig har varit närmare ett tredje världskrig ändå. Historikern Johnny Hammarlund, du sitter med oss här idag. Välkommen till Hassan. Tack ska du ha, tack. Du hävdar att det inte var så farligt under den här krisen. Nej, det var ju inte... Det var inget särskilt egentligen. Det var väldigt odramatiskt kan man säga. Men hur förklarar du all den här militära aktiviteten i området? Och alla skarpa uttalanden och flygfoton på robotbaser och det där? Nej, det var inga robotbaser. Det var en golfbana. En golfbana? Ja, visst. Khrushchev, han ville förbättra sitt handicap lite då mot Fidel Castro så att han skulle anlägga. Det var bara en liten niohålsbana. Jaha. Mm. Men hur förklarar du allt det andra då? Jo, men det här med robotarna, det var ju bara för att Khrushchev i tillfälle sa att nu ska jag röka på en riktig jävla missil. Och då missuppfattade de med det. Det var ju bara för att han ville tära dem lite då. Så att det är möjligt att de var lite nojiga bägge två, men det stämmer inte med Khrushchevs sammansofficers anteckningar och inte med McNamaras dagbok heller. Utan Khrushchev sa vid tillfället att nu skit jag i det här och gå in på arbetsrum, eldar upp en rejäl feting och ha det bra. Ska ringa till John och surra lite järnfemma med honom, vet du. Och dagen efter då så sa Kennedy till McNamara att du Mac, nu är jag jävligt god och fin i hjärnan. Så de verkar ganska fina bägge två. Ja, men helt omöjligt att de skulle ha gjort något så jävla nerökt. Alltså, Kennedy, han gick ju bara omkring och jodla hela tiden. Vet du? Är det sant? Det är ja, en helt visst, ny bild. Ja, jo, nej, men Krusse, han var ju jävligt glad. Så där. Han bangade ju Pariskonferensen 60. Han redde inte ut det här med Eisenhower. Vet du? Han kunde inte fixa en kille som inte kunde bränna lite maja och slappna av, sa han. Och Kennedy, han visste ju det där, så han släppade med en hel pall rödlib ner till Genève våren 62 och så sa han såhär, nu du Nikita, nu ska jag bränna på en puka som är så jävla fet så det hajar och inte alltså. Och ja, Krusse, han började bränna svart afghans och rosa om det för att kontra liksom. Så de hade lite sådana race kan man säga, det var lite fånigt, kanske lite barnsligt så men... Det är en, verkar vara en helt avspänd relation. Ja visst, det var ingen grål där, så alltså, bara träffas, röka och ha det bra. Skulle ju träffas igen då slutet av 63 och... Göra världens största avkok hade de bestämt sig och fyra tunnland prima vara från Ohio. Vet du. Men så nöp de ju Kennedy innan. Khrushchev var ganska låg då. Utan han hade sett fram emot det här koket som fan. Spännande. Ja, allt det här finns faktiskt att läsa i din bok som kommer nästa vecka. Jajamän. Tack för att du kom hit, Johnny. Tack så mycket.